Organizator sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Poczuj to. Poczuj prawdziwą satysfakcję w każdy wtorek na wybranych stacjach Shell. Zatankuj nasze najlepsze paliwa Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. Shell V-Power. Napędza emocje. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 17. To południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 27 stycznia. Skoro minęła 17, już teraz w Trójce czas na serwis informacyjny. Przedstawi Artur Ewertowski. Trwają obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na początek świadectwo ocalałych. Mieszkanie Plus ze wsparciem PKP. Kolej ma tereny, na których mogłyby powstać domy. Nowoczesną terapię antynowotworową zaczęto stosować w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Przed bramą śmierci trwa główna uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Biorą w niej udział byli więźniowie, prezydent Andrzej Duda oraz delegacje z około 60 krajów świata. Na miejscu jest Witold Banach. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który oddał hołd 6 milionom ofiar Holokaustu i zapewniał, że pamięć o niemieckich zbrodniach w Polsce będzie zawsze podtrzymywana. W uroczystości bierze udział około 200 byłych więźniów. Występująca po prezydencie jedna z byłych więźniarek, Baszewa Dagan, wspominała, że Niemcy w obozie pozbawili ją człowieczeństwa. Co zrobili ze mną jeszcze? Oprócz numeru, który mi wytatuowali, najgorszą rzeczą, którą przeżyłam na początku, była utrata włosów. Dawały mi poczucie kobiecej urody, a ich właśnie dotknęła zbrodnicza ręka i zrobiła ze mnie smutne, żałosne stworzenie. Była więźniarka wyraziła również nadzieję, że pamięć o zamordowanych nie zaginie. Chciałabym płakać, bo tylko łzami mogę oblać tą przeszłość. Wy jesteście naszym pocieszeniem, że wy wszyscy postaracie się, żeby pamięć tego miejsca i innych miejsc, gdzie ludzie poszli na śmierć niewinną, ze wszystkich narodów będziecie odpowiedzialni za to, żeby takie nieszczęście się nie powtórzyło. Dzisiejsze uroczystości zakończy zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym ponad 1 100 000 osób zamordowanych w Auschwitz-Birkenau, z czego 90% stanowili europejscy Żydzi. A relacjonował Witold Banach. Wcześniej w Oświęcimiu prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali o współpracy oraz wspólnej przeszłości. Szczegóły zna Przemysław Lis. Andrzej Duda powiedział, że zaproponował prezydentowi Zełenskiemu wspólne uczczenie pamięci polskich i ukraińskich żołnierzy, którzy 100 lat temu walczyli z bolszewikami. Mowa była też o pracy polskich specjalistów, którzy w obwodzie lwowskim będą prowadzić prace ekshumacyjne i poszukiwawcze. Dzięki którym będzie możliwe upamiętnienie poległych polskich żołnierzy. To jest dla nas, dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu bardzo ważne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował dziś do świata o odpowiednią postawę wobec ostatnich prób fałszowania historii II wojny światowej. Naród polski pierwszy odczuł konsekwencje zbrodniczego spisku reżimów totalitarnych. Dziś Europa i świat nie mają prawa milczeć o tym, jak wyglądała prawdziwa historia 1939 roku. Oświęcim, Przemysław Lis, Polskie Radio. Na portalu polskieradio24.pl ruszył specjalny serwis w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Można na nim obejrzeć przejmujące relacje filmowe i fotograficzne poświęcone nazistowskiemu obozowi zagłady Auschwitz-Birkenau. PKP wspomogą program Mieszkanie Plus. Polskie Koleje Państwowe wybrały 480 gruntów, które nadają się pod budowę bloków. Bank Gospodarstwa Krajowego i Nieruchomości zatwierdził już 18 lokalizacji. Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński powiedział, że zatwierdzone grunty znajdują się w różnych częściach kraju. W 12 miastach, w 7 województwach i są to miasta zarówno duże, takie jak Warszawa i tu jest teren na Odolanach, to jest Poznań, Wolne Tory, to jest Gdańsk, to jest Szczecin, to jest Wrocław, okolice Dworca Świebockiego i dwie inne nieruchomości we Wrocławiu, ale to jest Sopot, to jest Łomża, to jest Sochaczew, to jest Milanówek, więc duże zróżnicowanie. Osiedla na wybranych terenach kolejowych powinny powstać w ciągu 4 lat. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach przeprowadził jedną z najnowocześniejszych na świecie terapii antynowotworowych. Jako drugi w Polsce zastosował technologię CAR T-cells. Profesor Sebastian Giebel, kierownik gliwickiej kliniki, powiedział, że terapia polega na pobraniu od pacjenta limfocytów, zmodyfikowaniu ich w laboratorium i ponownym podaniu. W określonych wskazaniach, czyli u chorych na chłoniaki, dotyczy to wybranych podtypów chłoniaków oraz u chorych na strągaczkę limfoblastyczną, to może być rzeczywiście jedyna szansa i bez wątpienia jest to najbardziej skuteczna metoda, którą dysponujemy. Terapia pozwala leczyć białaczkę u dzieci z 50% skutecznością, a chłoniaki z 40% szansą na wyzdrowienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po 17:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Niestety nie udało się. Iga Świątek nie zagra w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open. Po prawie 3-godzinnym meczu przegrała w czwartej rundzie 7-6, 5-7 i 5-7 z wyżej notowaną Estonką Anet Kontaveit. I tak wypowiadała się po spotkaniu dla Eurosportu. Generalnie jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że nie wykorzystałam kilku szans w drugim secie i tego, że po prostu ją przełamałam, ale no, to jest dla mnie ogromne doświadczenie i myślę, że to nie pokazuje, że niewiele brakuje mi do tego, żeby grać właśnie na topowym poziomie. Rzeczywiście wydaje się, że Iga ma kobiecy tenisowy top na wyciągnięcie ręki. Gratulacje za to, co udało jej się ugrać w tym roku w Australii, a na pocieszenie w parze z Łukaszem Kubotem awansowała do ćwierćfinału turnieju mixta. Co poza tym w Melbourne? W najciekawszym spotkaniu Rafa Nadal w 4 setach, z których 3 kończyły się tiebreakami, co pokazuje, jak zacięty był to mecz, pokonał tyleż niesfornego, co utalentowanego Nicka Kyrgiosa z Australii i awansował do najlepszej 8 turnieju. Pożegnał się z nim tymczasem rozstawiony z numerem 4 Daniel Miedwiediew. Jego w 5 partiach rozpracował doświadczony i mający za sobą triumf na antypodach Stan Wawrinka. Co ciekawe, we wspomnianym meczu Nadala z Kyrgiosem pierwszy miał na głowie czapeczkę Los Angeles Lakers, drugi koszulkę tego klubu właściwie przed meczem. Oczywiście w hołdzie dla tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta. To nie jedyny wyraz uznania dla legendy Lakers od wybitnych sportowców. Najlepszy koszykarz w historii, Michael Jordan, napisał: kochałem go, traktowałem jak młodszego brata. Z kolei gola strzelonego wczorajszego wieczora dla Paris Saint-Germain zadedykował mu Neymar. Znany z sympatii do ligi NBA i talentu Bryanta, Robert Lewandowski został po raz 6 w tym sezonie wybrany do 11 kolejki fachowego magazynu Kicker. Kapitan reprezentacji Polski w zwycięskim meczu Bayernu z Schalke zdobył bramkę i zaliczył asystę. Bawarczycy wygrali to spotkanie aż 5-0, a Lewandowski zanotował 21 trafienie w Bundeslidze, prowadzi w klasyfikacji strzelców i jako jedyny zawodnik po raz 6 znalazł się w 11 kolejki Kickera. Do usłyszenia na Sportowo za 2 godziny. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie, w zachodniej połowie kraju deszcz i mrzawka. Na południowym zachodzie możliwe opady marznące powodujące gołoleci. Na Pogórzu deszcz, ze śniegiem w górach sam śnieg. Nocą od -3 stopni na południu i wschodzie, około 0 w centrum, do +4 na Pomorzu Zachodnim. Jutro na południu kraju popada deszcz, deszcz ze śniegiem w górach sam śnieg. W Bieszczadach dosypie kolejne 12 cm śniegu, a na termometrach jutro w dzień od -1 stopnia na Pogórzu, +2 w na Suwalszczyźnie, 5-6 stopni w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do +8. 2 dwójki i 7 trójek. W sprawie odejścia nagłego i tragicznego Kobe'ego Bryanta, jakoś zawsze jego nazwisko kojarzy mi się z Janem Wachlowskim i trzecią stroną medalu, kiedy jako, że to jest potwierdzenie, że nie jestem jakimś wyjątkowym fanem koszykówki, słyszałem tylko o właśnie w takich fajnych, płomiennych wypowiedziach pana Jana z Los Angeles o tym, co wykonał Kobe Bryant. Szkoda! Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup laptopa Asus z procesorem Intel Core i5. W wyprzedażowej cenie 2399 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit.

Program Trzeci Polskiego Radia. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem z Wuhan. Najnowsze doniesienia mówią o 2750 chorych. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 81 osób. Pierwsze objawy są charakterystyczne dla grypy. Wysoka gorączka, bóle głowy, gardła oraz kaszel, a przede wszystkim trudności w oddychaniu. Polacy, którzy wrócili niedawno z Wuhan, są pod obserwacją lekarzy. Na razie oznak wirusa u nich nie stwierdzono. Z Janem Bondarem, rzecznikiem Głównego Inspektora Sanitarnego, rozmawiała Ewa Dudzińska. Wiemy, że nasi studenci byli w tym konkretnym mieście, gdzie doszło do wybuchu tej epidemii. Części udało się uciec stamtąd w ostatniej chwili. Co o nich wiemy i co wiemy o tych, którzy tam jeszcze zostali? Tam zostało 8 studentów z tej grupy. Są jakieś czynione starania, żeby ewakuować tych, którzy będą chcieli wrócić. Mamy też kontakt z tymi, którzy przylecieli wcześniej do Polski. Wszyscy czują się dobrze. 2 dzisiaj zakończy obserwację, a 1 zostanie, ale ze względów medycznych, a nie epidemiologicznych. Osoby, które przylatują do Polski, muszą wypełnić taki formularz, żeby ewentualnie można było z nimi znaleźć kontakt. Prowadziliśmy taki schemat postępowania, że jeśli jest lot bezpośredni z Chin, to wszyscy pasażerowie wypełniają kartę lokalizacji pasażera, czyli podają miejsce swojego pobytu przez najbliższe 2 tygodnie. Te karty lokalizacyjne przewoźnik rozdaje na pokładzie. Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki. Albo pasażerowie wypełniają przed wyjściem z samolotu. To jest wręczone naszym medykom i przekazywane dalej do granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która już przekazuje to dalej, żeby był nadzór państwowych służb sanitarnych. Czyli na lotnisku wypełniają kartę informacyjną. Chyba, że kichają, prychają albo mają gorączkę, to wtedy są kierowani na badanie. Chiński minister, odpowiednik ministra zdrowia, twierdzi, że przez 2 tygodnie wirus może nie dawać objawów. Na razie mało wiemy o tym wirusie, czyli taka opcja też istnieje. Jak długo taka kwarantanna powinna trwać? Oczywiście są jeszcze rzeczy, na które świat nie zna odpowiedzi. Na tą chwilę przynajmniej, bo w świecie wirusów to wszystko jest możliwe. Jest dużo łagodniejszy niż słynny wirus SARS. Nie mamy 100% pewności, ile się wylęga, jaki jest mechanizm ataku płuca. Natomiast wiemy, że to jest wirus RNA i szybko ginie poza ludzkim organizmem. Doktor Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń. Że wystarczy pasteryzacja, żeby go zabić. To jest dobra wiadomość, prawda? To dlaczego tak szybko się rozprzestrzenia? No na szczęście jeszcze nie u nas. No, a rozprzestrzenia się, bo jest nowym wirusem w rozumieniu immunologicznym, bo on dopiero co przeskoczył z nietoperza na człowieka pewnie. Czyli nasz organizm nie ma tego doświadczenia, jak z nim walczyć. Jest bezbronny. Są już takie zapytania nawet słuchaczy, czy na przykład paczki, czy internetowe zakupy. No są Nie. To jest absolutne sianie paniki. Wirus musiałby być przewieziony w specjalnych warunkach, w zamrożeniu, na jakimś białkowym podłożu. Ale jeżeli ktoś kupuje słuchawki do komputera, tak, w ogóle jest to absurdalne, żeby straszyć. Co my możemy na dzisiaj zrobić? Jest sezon grypowy. Również w Polsce też są różne koronawirusy powodujące objawy grypopodobne i każdy powinien myć ręce po każdym pobycie w dużych skupiskach ludzi. Pamiętać o tym, żeby się wysypiać, żeby właściwie się odżywiać. To są rzeczy, które radykalnie zmniejszają ryzyko infekcji. Dodajmy, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Możliwe jest też zakażenie poprzez kontakt z zainfekowanymi zwierzętami. Eksperci oceniają, że zarażenie te nie są jednak groźniejsze od tych, które wywołał SARS. Te najświeższe informacje przywołała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Thank you. Nie tak dawno nasza piosenka czy utwór dnia Nowy Skalpe. 21 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A dziś jedna z najważniejszych sesji amerykańskiego Senatu na temat impeachmentu. Do gry wchodzą prawnicy Donalda Trumpa. W studiu Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry, a moim gościem jest Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Trwa proces impeachmentu Donalda Trumpa. Od soboty prawnicy prezydenta, senatorowie republikańscy przekonują o niewinności polityka. No i tutaj zaczynają się pewnego rodzaju komplikacje, które mówią nam witamy w Ameryce. Mianowicie prawo i jeszcze raz interpretacja prawa. Demokraci zarzucają prezydentowi, że chciał dowodów na korupcję syna swojego głównego rywala, byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Te dowody miałyby znaleźć się na Ukrainie. Donald Trump miał podobno wymuszać szukanie tych dowodów i od tego, czy się znajdą, uzależnić pomoc finansowo-wojskową dla Kijowa w walce ze wspieranymi przez Rosję separatystami w Donbasie. Takie warunki miał postawić prezydent Trump i na tej podstawie właśnie ruszył proces impeachmentu. Proces, który już republikanie nazywają mieszaniem się, ingerencją w nadchodzące wybory do Białego Domu. A po drodze mamy jeszcze sygnalistę, który ujawnił całą sprawę. Od paru godzin niezwykle gorącą debatę na temat rękopisu książki niewydanej jeszcze Johna Boltona, niegdyś bardzo zaufanego jastrzębia polityki zagranicznej obecnej administracji, doradcy bezpieczeństwa narodowego. Słowa rękopisu, które wyciekły i pojawiły się na stronach New York Timesa, mówią o rozmowie z Donaldem Trumpem. Miał on w niej sugerować, żądać, by pomoc wojskową dla Ukrainy zamrozić do czasu rozpoczęcia na Ukrainie śledztwa w sprawie korupcji. Według agencji Reuters opisywane jest to tylko i wyłącznie słowami tych, którzy ten rękopis widzieli. Ten dość długi wstęp służy temu, by nakreślić sytuację, w jakiej znalazł się teraz Donald Trump i cały proces impeachmentu, który może się skończyć jeszcze nawet w tym tygodniu, jeśli nie powołał się żadnego świadka. Jak no pan właśnie, myśli, ten rękopis to jest taki game changer? Wydaje mi się, że nie. Pamiętajmy, że ten rękopis, nie wiemy co John Bolton właściwie tak naprawdę powie w tej sprawie, bo przecież to jest jego materiał, niby wyciekł, ma wyjść książka, ale no nie musi ujawnić to w jakiś sposób, prawda? Poza tym on miał pewien spór z prezydentem Trumpem, już jemu nie doradza, więc można przyjąć, że mamy słowo przeciwko słowu. Dokładnie, bo to jest albo w New York Timesie, albo na Twitterze, bo albo Donald Trump wypowiada się teraz na Twitterze. Nie ma żadnych wypowiedzi oficjalnych. Dlatego wydaje się, że jednak jest to takie przedstawienie, ten impeachment cały trochę takie nudne, ponieważ znamy wynik już tego przedstawienia. To znaczy to tak jakby taką kobrę czy jakiś kryminał oglądać z góry, wiadomo kto zabił. To znaczy znany jest wynik, że nie będzie większości 67 senatorów, żeby przegłosować ten impeachment. I sprawdzałem według sondaży w Ameryce, opadło zainteresowanie impeachmentem z 60-kilku% w grudniu na przykład do 30-40%, ponieważ wszyscy właśnie w ten sposób mówią, że tak naprawdę w tym Senacie nie ma rewelacji, jeśli chodzi o dowody zebrane przez Izbę Reprezentantów. A może materia jest zbyt skomplikowana, jeżeli chodzi o opinię publiczną, proste, żeby przekazać. No to jest szereg zależności i tak zwanych, gdyby to było prawdą, to by było tak i tak. Tak, tylko że wszyscy wiedzą, że chodzi o nadużycie władzy, chodzi również o obstrukcję kongresu i w związku z tym czyli nie widać pracy na... Kongresowej. Tak, dokładnie, w związku z tą sprawą ukraińską, którą też Amerykanie raczej znają i dlatego nie widać tu na horyzoncie właśnie tego game changera, czyli jakiegoś argumentu, który przechyli szale i nagle prezydent Trump zostanie po prostu zniszczony. Pamiętajmy, że gospodarka ma się świetnie, jeśli chodzi o bezrobocie, również w grupie Afroamerykanów i Latynosów, jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, o powrót fabryk, czy nowe fabryki w Ameryce, więc tak wszystko naprawdę... to, co jest bardzo ważne do tego paliwa wyborczego tak, przed kampanii wyborczej jest. Ciekawe to, że dowiedzieliśmy się, że w tym legal team, w tym obozie prezydenta Trumpa będą gwiazdy, można powiedzieć, adwokatury, dokładnie, które podkoloryzują trochę ten nudny spektakl, czyli Alan Dershowitz z Harvardu, który napisał różne książki, i Ken Starr, który przygotował raport Starra o Monice Lewinsky, który miał pogrążyć, prawda, Clintona, bo on był tym specjalnym prokuratorem zbierającym haki na Clintona w 98 roku. Pamiętajmy, że Dershowitz bronił takich ludzi jak O.J. Simpson, który uciekał, prawda, samochodem, chyba zabił, ale uznał sąd karny, że nie zabił, sąd cywilny, że zabił, bo cała odszkodowanie. Ameryka oglądała, prawda, to w telewizji, dokładnie, przekazy na żywo, pogoni, tak, za i pamiętamy Simpsonem. Dershowica napisał książki o słynnych sprawach, powiedział, że będzie Benjamina Curtisa cytował, właśnie prezydent Alan Dershowitz będzie cytował, sędziego Sądu Najwyższego z 1868 roku, który mówił, że tylko sprawy karne nadają się do impeachmentu. Wiemy, że trochę tutaj jest naciągana ta karność sprawy w przypadku prezydenta Trumpa, więc Dershowitz próbuje ostatnio Epsteina, tego prawda, człowieka odpowiedzialnego za molestowanie również dzieci, który popełnił samobójstwo w trochę może w tajemniczych rzeczywiście okolicznościach więzienia, prawda, też jest znana postać i można by wymieniać, kogo Dershowitz bronił. Ken Starr, no to też już jest trochę odgrzewany kotlet, bo to już jest starszy pan. Czyli rozumiem, że będzie show prawnicze na pewno i prawników podczas tego tygodnia. Ograniczony w czasie, bo pamiętajmy, że każda ze stron ma 24 godziny na przedstawienie argumentów, rozłożone na 3 dni, a miało być rozłożone na 2 dni. Będzie na 3 dni, prawda? Potem jeszcze każda ze stron 24 godziny, potem 16 godzin na zadawanie pytań i wtedy będzie decyzja, czy wzywać nowe dokumenty, że tak powiem, w przenośni i świadków do przesłuchania. Otóż to, i to jest ciekawy były moment. Kandydat na prezydenta właśnie republikanów, Mormon. Senator republikanów, teraz mówi o tym, że znajdzie się kilku republikanów, którzy poprą żądanie ściągnięcia Johna Boltona chociażby na świadka. No chociażby też Lisa Collins z Maine. Czyli stanu, jest możliwe senatorka taki z Maine, czyli Zamurkowski, polskiego pochodzenia z Alaski. Ale czy oni się zdecydują? Nie sądzę. Chodzi o to, żeby przekabacić, czy przeciągnąć 4 senatorów z Partii Republikańskiej, żeby przegłosować tę regulaminową regułę, że można wzywać nowych świadków i nowe dokumenty celem dyskusji. Ale jak się nie przeciągnie tych 4, to nie będzie 51 senatorów w większości demokraci. Nie zrobią i się zamknie impeachment głosowaniem i nic z tego nie będzie. I zobaczymy, jak tak rzeczywiście, proces impeachmentu zakończy. Ze strony prawnej myślę, że jest to bardzo atrakcyjne. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, amerykanista uczelnia Wazarskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Gdy ktoś woła o ratunek, potrzebna jest reakcja. Ty też możesz kogoś uratować. Wejdź na uratujecie.pl i włącz się w pomaganie. Wspieraj osoby zmagające się z poważnymi chorobami i dorzuć się do zbiórek w serwisie charytatywnym stworzonym przez Caritas Polska. Poznaj naszych podopiecznych na uratujecie.pl. Każda, nawet najmniejsza kwota, może zmienić czyjeś życie. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Eckert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Stopa bezrobocia w grudniu ubiegłego roku wyniosła 5,2% i była wyższa niż w listopadzie o 0,1 punktu procentowego, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W miesiącach zimowych wygaszane są prace sezonowe, więc tak niska stopa bezrobocia oznacza ogromne zapotrzebowanie na pracowników, mówi ekspert rynku pracy, profesor Jacek Męcina. Gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie i już dzisiaj duża liczba potrzebnych zasobów w gospodarce jest uzyskiwana dzięki zasobom migracyjnym i te zasoby migracyjne będą odgrywać coraz większą rolę dla polskich przedsiębiorców. Także inny ekspert rynku pracy, Mateusz Żydek z Instytutu Randstad, podkreśla, że z jednej strony liczba osób bez pracy jest stosunkowo niewielka, co cieszy, z drugiej jednak sprawia, że firmy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. W zasadzie w tej chwili wciąż nie ma branży, w której by się mało pracowników poszukiwało. Jedynym chyba rozwiązaniem, którym nie potrzebowalibyśmy pracowników z zagranicy, byłoby uruchomienie wszystkich nieaktywnych pracowników na rynku pracy w Polsce. A wydaje się to niemożliwe. Wiele rządów głowiło się nad tym rozwiązaniem. Do tej pory tak naprawdę nie znaleźliśmy dobrego rozwiązania na aktywizację osób, które świadomie decydują się często na pozostawanie poza rynkiem pracy. To oznacza, że nadal pracowników będzie potrzeba. Z danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych w grudniu wyniosła 866 400 osób wobec 849 600 osób w listopadzie ubiegłego roku. Spada udział gazów z Rosji w imporcie tego surowca do Polski. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało właśnie, że w 2019 roku udział ten spadł do około 60%, z około 69% w 2018 roku. Więcej za to sprowadzamy gazu skroplonego. W ubiegłym roku jego udział w imporcie wzrósł do około 23%, z około 20% rok wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Getin Noble Bank prawie 13,5 miliona złotych kary. UOKiK uznał, że bank niewłaściwie informował klientów o przeliczniku kursu walut w kredytach hipotecznych. Decyzja jest nieprawomocna. A skoro o walutach, to teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,99 zł. Za euro 4,26 zł, za dolara 3,87 zł, za funta brytyjskiego 5,07 zł. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, ale możliwe większe rozpogodzenia głównie na południowym wschodzie. W zachodniej połowie kraju deszcz, mrzawka, na południowym zachodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Uważajmy, może być ślisko. Na Pogórzu deszcz, ze śniegiem, w górach śnieg. Nocą od minus 3 stopni na południu i wschodzie do plus 4 na Półmorzu Zachodnim. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, na południu kraju deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Jutro wieczorem na zachodzie kraju możliwy także deszcz ze śniegiem. No i silnie powieje w Sudetach, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 2 na Suwalszczyźnie, 5-6 stopni w centrum, a najwyższa temperatura do plus 8 na Dolnym Śląsku. Końcówka stycznia plus 8. Czyżby wiosna? Odpowiedź na to pytanie za kilka chwil. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Na 20-lecie Brico Marché nawet 20%. Za każde wydane 100 zł zwracamy teraz 20 zł na Twoje zakupy. Świętuj z Brico Marché. Tylko 27 i 28 stycznia. Regulamin promocji dostępny na stronie bricomarché.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm.

Mówiliśmy o tym, że rośnie liczba zakażonych koronawirusem z Wuhan. Najnowsze doniesienia mówią o 81 osobach zmarłych. Polacy, którzy wrócili niedawno z Wuhan, są pod obserwacją lekarzy. Na razie oznak wirusa u nich nie stwierdzono. 2 2 i 7 3. W sprawie tego koronawirusa i tych naszych studentów, którzy są pod obserwacją w szpitalu w Warszawie, może ktoś na antenie będzie w stanie z słuchaczy odpowiedzieć, czemu oni są pod obserwacją, a nie można ich po prostu przetestować na obecność tego wirusa i nie wiem na co się czeka. A właśnie wcześniej o tym, a chwilkę po 17 mówiliśmy, że trzeba poczekać na pierwsze objawy charakterystyczne dla grypy. Wysoka gorączka, bóle głowy, gardła, kaszel, przede wszystkim trudności w oddychaniu, a te pierwsze objawy choroby mogą pojawić się dopiero w ciągu najbliższych 2 tygodni. Z muzycznego kalendarza. Dziś 15. rocznica tragicznej śmierci Pawła Bergera. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, wszystkie muzycznego kalendarza w 15. rocznicę tragicznej śmierci Pawła Bergera, muzyka i klawiszowca Dżemu. Za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Witam pana w Trójce. Kłaniam się. Dziś, jak wiemy, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. W dawnym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau trwają uroczystości 75-lecia wyzwolenia Auschwitz, tak z udziałem byłych więźniów obozu, którzy przemawiają, ale też przedstawicieli władz państwowych. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Panie ministrze, słuchaliśmy przemówienia pana prezydenta, później słuchaliśmy świadectw tych już nielicznych, którzy ocaleli. Jakie refleksje nasuwają się panu, kiedy słucha pan tych poruszających świadectw? Myślę, że na każdego normalnego człowieka takie uroczystości działają. Ogrom emocji, ogrom zbrodni, które miały miejsce w Auschwitz, jest trudny do wyobrażenia dla nas wszystkich. To jest też oczywiście bardzo ważna uroczystość na terenie Polski, dlatego że tego dnia oczy całego świata są zwrócone na Auschwitz, a tym samym zwrócone na to, co się tam powie. I wypowiedź pana prezydenta Dudy była słuchana i będzie jeszcze przytaczana w czołowych światowych mediach. Właściwie dziś to mieliśmy trzy wypowiedzi prezydenta Dudy, bo to najpierw konferencja z prezydentem Izraela, później konferencja z prezydentem Ukrainy, no i ta ostatnia wypowiedź, czyli już na początku, tak, w czasie samych uroczystości. Pytanie, czy ten głos ma szansę przebić się na świecie? Czy on ma szansę być usłyszanym? Tak, on będzie, on był usłyszany i będzie usłyszany. I to bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że przesłanie pana prezydenta jest przesłaniem, którego Polska bardzo potrzebuje. Mianowicie prezydent Andrzej Duda przypomniał całemu światu, że Polska była narodem, który powiedział jako pierwszy nie Hitlerowi. Polska była narodem, który walczył od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Polacy stworzyli polskie państwo podziemne. Polacy nie kolaborowali z Niemcami jako jeden z nielicznych narodów okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Polacy wreszcie ryzykowali życie po to, żeby ratować Żydów. Ten przekaz poszedł na cały świat i to było bardzo ważne wystąpienie. No właśnie, pytanie, czy on poszedł na cały świat, bo mówi pan o rzeczach, które w Polsce są doskonale znane, ale pamiętamy niedawne uroczystości w Yad Vashem i tam polskiego przedstawiciela z tych powodów, o których wiemy, nie było i było też zafałszowanie historii, czyli ta mapa pokazująca, że wojna zaczęła się w 1942 roku. Zafałszowanie historii było już we wcześniejszych wypowiedziach pana prezydenta Władimira Putina i jego współpracowników. Później mieliśmy tą imprezę. Ale prezydent Putin, jak widzieliśmy, był fetowany w Yad Vashem. Imprezę w Yad Vashem, na której bardzo dobrze, że nie pojawił się prezydent Andrzej Duda. Jego niepojawienie się, a więc brak autoryzacji tego wydarzenia przez prezydenta Dudę było zauważone. Były zauważone w związku z tym przyczyny, były zauważone w związku z tym wszystkie intencje pana Kantora, który jest przecież oligarchą rosyjskim, bliskim Władimirowi Putinowi. Wszystkie manipulacje rosyjskie. Wreszcie, dzięki skutecznej naszej dyplomacji, nasz głos przez tą nieobecność się przebił. Przebił się przez dobrze napisane artykuł prezydenta Dudy. Doprowadziliśmy do tego jako Polska, że jego wypowiedzi ukazały się w czołowych tytułach świata, najbardziej wpływowych, najbardziej opiniotwórczych. No tak się robi dyplomację. Znaczy plan Putina się nie udał. Panie ministrze, zastanawiam się, bo wszyscy wiemy, co Władimir Putin, co najwyżsi urzędnicy w Rosji w ostatnich tygodniach mówili o Polsce, oskarżając właściwie nas o wszystkie grzechy świata. A może źle się jednak stało, że dziś Władimira Putina w Auschwitz na tych uroczystościach nie ma. Może wtedy ta uwaga świata byłaby jeszcze bardziej skoncentrowana na Polskę i słowa Andrzeja Dudy wybrzmiałyby donośniej. Słowa prezydenta Dudy wybrzmiały naprawdę bardzo donośnie i w kontekście choćby tych ostatnich dni i tygodni to układa się w pewną całość. Ale to dobrze, mówiąc krótko, że nie było dziś tutaj Władimira Putina? Dobrze się stało? Znaczy, panie doktorze, no nie ma co tutaj oceniać faktów, na które tak do końca nie mamy wpływu. My możemy być oceniani. Nie mamy z tego wpływu, to znaczy, że i tak by nie przyjechał, gdybyśmy go zaprosili, bo zaproszenie zdaje się było takie ogólne, tak? Możemy być oceniani z tego, na co mamy w pełni wpływ. udało się storpedować plan Kremla, plan grania historią, plan używania kłamliwych argumentów oczerniających jednych, a wybierających drugich. To pokazaliśmy światu. Świat zobaczył ten mechanizm, a dzisiaj prezydent Duda, jeszcze stawiając kropkę na i w obecności 80 kilku delegacji, w tym wielu głów państw, po prostu pokazał światu prawdziwą historię i prawdziwe przesłanki, na których nam bardzo zależy, abyśmy się przebili z nimi na cały świat. To się stało. Panie ministrze, jeden z ocalałych więźniów Auschwitz, dziennikarz Marian Turski, mówił dziś: przeszłość naciągana jest do teraźniejszych potrzeb politycznych. Ma pan takie poczucie w kontekście także tych uroczystości w Yad Vashem, że Holokaust, ofiary Holokaustu zostały jednak wciągnięte w polityczną grę? No jako młodemu człowiekowi, obserwatorowi tych wypowiedzi, tych świadectw, akurat to mi się nie podobało. Uważam, że inne świadectwa ocalonych było dużo bardziej przejmujące, interesujące, bo oni mówili o tym, jak było. Mówili to od serca, a tu ja odnosiłem wrażenie, że jest to wciąganie dramatu ofiar i całego symbolu Auschwitz do bieżącej polityki, no nie czas i miejsce. Nie było to stosowne, mówię to jako takie no, prywatne odczucie znacznie młodszej osoby. Panie ministrze, jak oceniłby pan na dziś, tak na dziś, stosunki polsko-izraelskie, one są dobre, poprawne, chłodne, złe? To są stosunki między dwoma krajami. Pamiętajmy, że polityka międzynarodowa jest polityką bez większych sentymentów i to są relacje między krajami, które mają swoje interesy. Ważne, żebyśmy my pamiętali, jak realizować polskie interesy. Czyli co chłodne, fakty rozumiem. Fakty są takie, że i tak jesteśmy najbliższym Izraelowi krajem w Unii Europejskiej. W wielu krajach Unii Europejskiej są nastroje skrajnie antyizraelskie. W Polsce takich nastrojów nie ma. Ale fakty, panie ministrze, są też takie, o czym mówiliśmy przed chwilą, że prezydent Andrzej Duda na uroczystości do Yad Vashem, i wiemy, że one są organizowane przez prywatną osobę, ale jednak to były uroczystości organizowane na szczeblu państwowym i polski prezydent nie ma prawa głosu. To o czym świadczy? To nie było dobre i jedyną adekwatną odpowiedzią był brak udziału prezydenta. Było to właśnie mówienie milczeniem i nieobecnością. Uważam, że Izrael powinien jednak w jego własnym interesie zauważać, który kraj jest potencjalnym partnerem, a który kraj będzie wrogi, będzie krajem nie do przekonania. Polska wrogim krajem nigdy nie była i nie jest, natomiast relacje wzajemne powinny polegać na wzajemnym szacunku, na wzajemnym respektowaniu swoich interesów, no i Izrael. Ma pan poczucie, że ze strony Izraela jest wystarczający szacunek, a może takie po prostu zrozumienie naszego punktu widzenia i naszej wrażliwości? W czasie dzisiejszej konferencji nie dostrzegam tego, panie redaktorze. No właśnie, bo chociażby dzisiaj prezydent Andrzej Duda w czasie swojej konferencji z prezydentem Izraela mówił: z wielką przykrością przyjąłem to, że polski udział w walce przeciwko nazistom został pominięty podczas uroczystości w Yad Vashem. Prezydent Izraela w swoim wystąpieniu, kiedy miał głos tutaj w Oświęcimiu, nie odniósł się chociażby do tych słów prezydenta. To jest jeszcze wiele innych pytań. Bardzo dobrym pytaniem jest pytanie, które wystosujemy jako rząd. Mówił o tym rano pan minister Sellin na antenach Polskiego Radia. Kto przygotował ten filmik w czasie obchodów Yad Vashem, bardzo nieżyczliwy wobec Polski? Czy mówi pan o tym filmie, w którym były błędnie podane granice, zaznaczone granice na mapie i to, że wojna zaczęła się w 42. To tak najłagodniej mówiąc. I pytanie jest takie, czy to była, czy organizatorem, twórcą tego filmu, producentem była fundacja pana Moshe Kantora, związana z Kremlem, czy było to Yad Vashem? No jeśli byłoby to Yad Vashem, to by była naprawdę kompromitacja tej instytucji przecież uznanej na świecie i cenionej. Natomiast to oczywiście tu jest wiele rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać, które powinniśmy wyjaśnić. Mówienie o 7 tysiącach Polaków, którzy ratowali Żydów, nie jest prawdą. No, jest 7 tysięcy osób uhonorowanych odznaczeniem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Jest to największa liczba ze wszystkich, o czym zapomniano wspomnieć. Ale pamiętajmy, że Polaków ratujących Żydów, czy nawet wolałbym sformułowanie Polaków ryzykujących życie dla Żydów, było bez porównania więcej. Szacunki mówią, że mogło to być od 300 tysięcy osób ryzykujących swoje i swoich bliskich życie dla Żydów. To o tym mówił pan Władysław Bartoszewski. Po nawet milion. Tu są ekspertyzy znanych naukowców, pana profesora Tomasza Strzembosza czy pana profesora Jana Żaryna. Tyle osób ryzykowało swoje i swoich bliskich życie dla Żydów i warto o tym mówić, warto to podkreślać. W innych krajach za pomoc Żydowi był mandat, były jakieś drobne bądź większe nieprzyjemności. W Polsce była kara śmierci dla ratującego całej jego rodziny, a mimo to myśmy uratowali ich najwięcej. Wracając jeszcze do tego, o czym pan powiedział, czyli do tej prezentacji, do tego filmu pokazanego w Yad Vashem, powiedział pan, że gdyby faktycznie za tym stał ten instytut, to byłaby to kompromitacja, a może to po prostu taki realny dowód na polityczne realia i na to, że w tym momencie Izraelowi jest po prostu bliżej do Rosji niż do nas. Koniec, kropka. Poczekajmy, aż się wyjaśni, kto za to odpowiadał. Aczkolwiek uważam, że użyczenie miejsca dla prorosyjskich oligarchów, którzy chcą grać w imię własnych doraźnych interesów, ministrze, pamięcią, dużo było błędem. Tam był prezydent Francji, błędem. Tam był prezydent Niemiec, tam był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. I bardzo dobrze był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, gdyż wygłosił on piękne słowa na temat Polski, na temat naszej historii. To było bardzo potrzebne i to również było owocem naszych działań dyplomatycznych i nieobecności pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrze, że mamy przyjaciół poznajemy w biedzie. Panie ministrze, jeszcze krótko chciałem zapytać, bo jak wiemy w ostatnich tygodniach, mieliśmy tych lawinę właściwie oskarżeń wobec Polski płynącą ze strony Kremla. Czy to koniec? To znaczy, czy takie oskarżenia będą się pojawiały? Czy to już jesteśmy, ta faza się skończyła? O, może tak. W żadnym wypadku nie spodziewam się, że jest to koniec. Jesteśmy w trakcie wojny informacyjnej. To jest wojna, ale uwaga, niezwiązana wyłącznie z przeszłością. Oczywiście to jest także wojna z przeszłością, dotycząca przeszłości, kto był dobry, kto zły, ale to jest gra o przyszłość. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczek był naszym gościem. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup energooszczędną lodówkę LG, niewymagającą rozmrażania, z systemem podtrzymującym świeżość produktów. W wyprzedażowej cenie 2049 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z aplikacją Bluetooth i 4 kg kawy w wyprzedażowej cenie 3199 zł, oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nielusko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze.